والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين الذين نصروه في كل وقت وحين ومن اهتدى بهديه وجاهد في سبيله وصبر على شريعته وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن سبط النبي صلى الله عليه وسلم حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الهمم ويكره سفساطها. محترم علماء كرام، قهرمانان مجاهدين او مهاجرين وانصار ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايو حقيقتا لكتسانجش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي، الجهاد ذروة سنام الإسلام. دي إسلام هذا عظيم مقام، هذا عظيم لوي بوري. دي إسلام هذا دي عزت أو دي ترقي وچت مقام، هذا لفارة دي جهاد في سبيل الله ده. جهاد هغه عظیم عمل ده چې په دې چا منګلې ولګولې هغه ته به الله تعالی عزت ورکوي. له عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده، هغه فرمایي سمعت نبیکم صلی الله علیه وسلم ان الله یرفع بهذا الدین اقواما ویضع بها آخرین. الله تعالی د دې دین په واسطه د دې قرآن او د سنت رسول الله د تمسک په واسطه باندې قومونه لوړوي او نور قومونه سرنګون ګرځوي. د مجلس مناقض سوی د جنرال ضیاء الحق د شهادت په مناسبت د دې خلقو د ذوق و شوق چې په دې ځای ته یې راوستلي، یا په دې ورځو شپو کې په ټول عالم اسلام کې د جنرال ضیاء الحق احترام او د زړو مینه چې ده ورونو، دا لکه مولانا شیخ الحدیث صاحب تاسو ته وفرمایل، دا د دې جهاد برکاته، دا د دې وینو برکاته. دا دومره خصوصیت چې الله تعالی وباکه تر اوسه په حرمینو شریفینو کې په چاپ سي غایبانه لمونځ او صدر سي نه ده شوی او د جنرال ضیاء الحق اوس دا د دې جهاد برکت، چې د دې جهاد په برکت باندې الله تعالی جنرال ضیاء الحق ته دومره مقام وباکه. نو د تاسې څه خیال او فکر د افغانستان د شهدا او مقام به څه وي؟ هغه څوک چې خپل پاک ارواح یې قربان کړي په سنگر کې خپل پاک وینې قربان کړي دی غو بس مقام دی یو خلق بس مقام دی چې خالص دی اسلام په خاطر دی اسلام دی عزت په خاطر په داسې وخت کې چې جنرال ضیاءالحق صاحب نوم یې هم نه و اورېدلی د هغه سره یې تعارف هم نه درلود او د دې اسلام د عزت په خاطر باندې خپل اولادونه خپل ځوان قربانۍ ته ورکړ خپل کور یې خراب کړ هجرت یې وکړ خپل روح یې قربان کړ حتی په اولو شپو کې چې موږ هجرت کوو جنرال صاحب ضیاءالحق صدر و په هغه وخت کې د مهاجرونو د مجاهدینو سره د پاکستان هیڅ تعاون نه و هغه اسلحه چې موږ د درې له بازار اخیستې ده او موږ رسولې ده له دې تڼو به په غلا تېرې اوس هم د موږ د مجاهدینو دوسیې دلته پرتې دي یو نیم کال یعنې موږ ټغرونه خرڅول خپل مالونه خرڅول د درې کچه اسلحه هم اخیسته او د روس له ګوډاګیانو سره مو مقابله کوله د دې معنا دا ده چې د افغانستان ملت د الله تعالی په اتکاره ولاړ سوی د جنرال ضیاءالحق په اتکاره ولاړ نه و نو د دې خلقو اول مقام د دې خلقو به د الله سره څومره قدر وي د دې خلقو به د دې امت سره څه قدر وي دا انسانان دي چې په دې جهان کې چې د مسلمانانو تعداد تر یو میلیارده اضافه ده او د اسلام د دښمنانو په مقابل کې د روسو د امریکا په مقابل کې د اسرائیلو په مقابل کې لکه د یتیمانو غوندې ژوند تېروي د حکماو د حکامو د خیانت په واسطه باندې د روسو د امریکا د غلامي پړي په غاړه کې اچولي د افغانستان مسلمانان را ولاړ سو ملت ته اسلامي امت ته یې لار وښوده سیوازنۍ د عزت لار د الله تعالی په د دین په لار کې صادق قرباني ورکول دي دا امت و دا د افغانستان مسلمانان و چې په ټوله جهاني سویه په اسلامي امت کې د عزت د باداري د نجات له غلامي څخه د ازادي امید را ولاړ کړی الله تعالی دې جنرال ضیاءالحق هم د افغانستان د هغو شهداو چې موږ امید لرو چې انشاءالله د شهداو د بدر او د احد سره محشور کېږي الله تعالی دې د هغو سره حشر راولي ورونو دا داسې زمانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مئة شهید تر دې زیات فساد به څه وي هغه عزیز اسلام چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لن یشاد هذا الدین احد الا غلبا د دې دین په مقابل کې چې هر څوک را ولاړ سو هغه به مغلوبیت پیدا کوي هغه به شکست پیدا کوي الله تعالی فرمایي لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا د کافرانو لار ورته اکید سره الله تعالی به مسلمانانو پیدا نه کړي هغه عزیز اسلام چې الله تعالی فرمایي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم محمد رسول الله او د هغه ملګری به د اسلام په دښمنانو په مقابل کې اشداء په خپل منځ کې رحماء وي نن زمانه تعداد مسلمانانو ډېر زیات تعداد یې سرو ډېر زیات خو موږ تاسې ګورو لکه د شیل زر غوندې د روسانو د امریکایانو غلامي توقونه په غاړه کې اچوي. نن زمانه ورونو د دې زمانه ده یوازنی د عزت لار دا ناشر دین ده. څه معنا دا دین باید حاکم شي لکه د افغانستان مسلمانان چې د اسلام د حاکمیت په خاطر قرباني ورکوي. مسلمانان باید پوه شي چې یوازنی د اسلام د حاکمیت لار جهاد فی سبیل الله ده. نن کفار څنګه په مسلمانانو باندې باداري کوي؟ څنګه مسلمانان د هغو غلامي کوي؟ څنګه د مسلمانانو په ملکونو کې هغه تصرف کوي؟ څنګه د مسلمانانو منافع کافران وړي؟ دا خبره باید سوچ شي. څنګه د افغانستان مسلمانان 15,00,000 شهیدان د الله تعالی په لار کې ورکړه؟ نن د جنوا د فیصلې په مقابل کې مسلمانان ساکت ناست دي. دا د دې اسلام سره وفاداري ده. د جنوا فیصله څه ده؟ دومره عظیم ظلم چې د افغانستان د مجاهدینو د یتیمانو د کونډو د مظلومینو سره په دې فیصله کې اوسه. په تاریخ د اسلام کې دومره خیانت سوی؟ ولې دولتونه په دې باندې ساکت دي؟ ولې د دې په مقابل کې علما ورثه د انبیاوو هغه شهامت محمدي رانه ولاړی؟ هغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویلي والله لو وضع الشمس في يمين في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا العمل ما تركته او اقتل دونه. د افغانستان مسلمانان خو د اسلام لپاره جنګېږي. د دوی څه جرم و چې دوی په سر باندې لکه د فلسطینیانو د شرمندګي د غلامي فیصله تېرېږي او د دوی دښمنانو سره معاهده امضا کېږي؟ آیا مرتکبین دي دې فیصلې دا د اسلام دښمن نه دي؟ آیا ساکتین په دې فیصله باندې ګونګ شیطانان نه دي؟ ورونو نن مسله دی اسلام که اسلام عزیز ده نو د اسلام په لمن کې به مسلمانان د عزت ژوند تېر کړي. که اسلام ته عزت نه و مسلمانان به د غلامي ژوند تېروي. ورونو زما عرض دا ده چې عمق د مسایلو ته باید موږ دائما متوجه شو. کور کورانه ولاړ نه شو. نن د موږ تقاضا د ټولو مسلمانانو دا ده چې پاکستان له حکومته دا ده چې عظیمه مسله د اسلام د افغانستان ده. د افغانستان مسله د قوم نه ده. افغانستان مسلمانان د روسانو په مقابل کې څه قرباني ورکړې ده؟ هغه د خاورې د دفاع په خاطر نه ده، هغه د اسلام د دفاع په خاطر ده. هغه د ټولو مسلمانانو په مقابل کې خپله سینه سپر کړې ده. د افغانستان د مسلمانانو، د پاکستان د مسلمانانو، د عربستان مسلمانانو سرنوشت سره تړلی. د فیصلې د جنوا په مقابل کې ولې اسلامي حکمرانانو خوله پټه نیولې؟ ولې د دې فیصلې تایید کوي؟ زه تاسې ته وایم وروڼو، دا داسې قرباني غواړي لکه د جنرال ضیاءالحق. ځینې خلق وایي جنرال ضیاءالحق لاړ شه د افغانستان، مهاجرین یتیمان شو. زه وایم دا خبره ډېر لوی توهین ده اسلام ته. د افغانستان مهاجرین څرنګه یتیمان کېږي؟ د افغانستان مجاهدین څنګه یتیمان کېږي؟ که حامد افغانستان جنرال ضیاءالحق خو افغانستان ړنګ شو، پاکستان تللی ده. او که حامی الله وي او موږ په دې ایمان لرو چې ان تنصر الله ینصرکم ویثبت اقدامکم، نو بیا د افغانستان د مسلمانانو حامی و ناصر و حافظ الله تعالی ده. حامی و ناصر و حافظ غیر الله ته نسبت کول لوی شرک ده. ورونو هر مسلمان باید جنرال ضیاءالحق شي. هر مسلمان له قرباني جنرال جوالحق څخه دا عبرت واخلي که داسې قرباني دوی ورکړه همداسې عذاب به پیدا کوي لکه جنرال جوالحق. د جنرال جوالحق شهادت له شهادت د امام حسین رضی الله تعالی عنه سره مصادف ده. تاسې پوهیږئ حضرت حسین رضی الله تعالی عنه چې لمسی د رسول الله صلی الله علیه وسلم و. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو په حق کې ویلي سید شباب اهل الجنه فی الجنه. اصحاب کرام ویلي دي چې اشبه د ناس رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په اخلاقو کې او په صورت کې حضرت حسین و. اصحاب کرام به ډیر چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته کاته اشتباه به کولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست د رسول الله صلی الله علیه وسلم یره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم بلګای مې ولید د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خبرې مې واورېد. هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سره له اولسو کسانو له اهل بیت د خپل اولاده په دې دین باندې شهید شو. نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر. ورونو نن مختصره خبره تاسو ته کوم چې نن اوله مسله دی افغانستان دی جهاد. افغانستان جهاد په اوس مرحله کې ډیره نازکه مرحله ته داخل شوی دی. افغانستان جهاد په اوس مرحله کې داسې مرحله ته داخل شوی چې د اسلام دښمنان په ټول قوت متوجه دي چې د افغانستان د مسلمانانو وینې هغه غلا کړي په افغانستان کې اسلامي حکومت منځته رانه شي. که په افغانستان کې اسلامي حکومت منځته راغی نو بیا به د افغانستان د مسلمانانو وینې د دنیا د ټولو شهیدانو وینې او د جنرال ضیاء الحق وینې او د حضرت حسین وینې. دا د آینده نسلو دپاره یوه تجربه وي چې یوازنۍ لار د موافقت د مسلمانانو جهاد فی سبیل الله او مقاومت د خدای په لار کې ده. دا به د اسلام دښمنان داسې څه کوي. روسان په ټول قوت باندې متوجه دي. امریکایان د روسانو سره د اسلام له منځه وړلو حلیف قوت ده. قسم یې ورسره کړی. تاسو پوهیږئ وزیر خارجه د روسیې کله د امریکا چې کله روس ته راغی هلته د دې ګډه علامه صادره شوه چې نن دا ورځ راغلې چې مشترک منافع د دوو ابر قدرتو ایجابوي چې د رقابت فارسي مونږ یو طرف ته پرېږدو یو له بله همکاري وو. دا څه دي؟ هغه پوهیږي که د افغانستان مسلمانان کامیاب شو نو دا د ټولو مسلمانانو دپاره تجربه ده. سبا به پاکستان کې اسلامي نظام راځي. پاکستان کې تقریبا د یو نیم سل کاله تحریک د خلافت اسلامي ده. د مولانا امدادالله مولانا قاسم نانوتوی مولانا محمود حسن رحمت الله تعالی علیهم د دوی د ملګرو د زرهاوو علماو طالبانو وینې د دې لپاره توی سوي چې په پاکستان او هندوستان کې اسلامي حکومت راشي. د کفارو د مشترکې دسیې په واسطه باندې تر اوسه پورې د هغو وینو ثمر نه دی ورکړی. هغه پوهیږي چې بیا به د هغو وینې ثمر ورکوي. هغه پوهیږي که په افغانستان کې اسلام حاکم شه بیا به فلسطین کې هم اسلام حاکم وي. بیا به کشمیر هم ازادېږي. همدا وجه ده اندرا راجو ګاندي فریاد وهي او په افغانستان کې که چېرې بنیادګرا حکومت راځي هغه وایي چې بیا به په منطقه کې ثبات او امن له منځه ځي. د چا امن به له منځه ځي؟ د منطقې امن به له منځه نه ځي. د منطقې امن په اسلام کې ده. بیا به د ظلم امن له منځه ځي. بیا به د کفر امن له منځه ځي. بیا به د هندوستان مسلمانانو ته ازادي پیدا کېږي. بیا به کشمیر ته ازادي پیدا کېږي. بیا به پاکستان کې صادق اسلامي حکومت منځته راځي. او دا که د اسلام دښمنان وغواړي که نه وغواړي دا کار به کېږي انشاءالله. عن قریب به په افغانستان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله حکومت قایمېږي. تګانو د اسلام دښمنان به ټول الله تعالی رسوا کوي. که څوک غواړي که نه غواړي د افغانستان مسلمانان به په یو سب کې تر یو قیادت لاندې راټولېږي. د روسو د امریکا مزدوران به الله تعالی رسوا کوي. الله تعالی دې موږ تاسو ته ټولو ته همت راکړي چې په دې لار کې استقامت وکړو. الله تعالی دې ټولو شهیدانو وینې قبول کړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې دا لار دې عزت دا دې صدق لار دې شهادت الله تعالی دې په دې لار کې ورچینګ کی الله تعالی دې صادق شهادت نصیب کی الله دې د اسلام دښمنان ټول رسوا کی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر محترم ورونو د زمنګ د پروګرام ډیره برخه خلاصه شوه او اوس نوبت رسیږي د سرحد خطیب الحاج مولانا رحمت هادی صاحب دا چې موږ او تاسو ته خپل عالمانه وینا واوروي او ورپسې به محترم مجاهد رور قاضی صاحب محمد امین وقات خپله اختتامیه وینا واوروي په آخر کې به قاری صاحب مجاهد رور مومن شاه دعا کوي او مجلس به انشاءالله خلاصیږي نو د مجلس نظم و نسکم لکه څنګه چې ساتلې داسې وساتئ او آرام کښېنئ اوس د مولوی صاحب رحمت هادی صاحب چې د سرحد مدرسې عمومي خطیب دی د دې عالمانه وینا ته غوږ کې دی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم جناب صدر واجب الاحترام علماء کرام معزز حاضرین السلام علیکم زه په دې وخت کې د ډیری وینا څه ضرورت نه محسوسوم زمانه مخ کی علماء کرام او استادو د وړاندې خبرې وکړي تقاریر وکړي چونکی واجب الاحترام جناب قاضی محمد امین صاحب وقات د دې تقریب او د دې اجتماع اهتمام او انتظام صرف د شهید اسلام جنرال ضیاء الحق صاحب روح ته د ایثار ثواب په اراده او نیت باندې کړی دی چې ردې کې د دین خبرې وشي د قرآن د آیاتونو تلاوت وشي او د دې ثواب دا روح ته ورسیږي ځکه د شهید اسلام جنرال محمد ضیاء الحق احسانات او خدمات دا صرف د پاکستان د مسلمانانو لپاره نه وو داغ خدمات او داغ عظیم احسانات داد تمام عالم اسلام د پارو او دا وجدا چې د عالم اسلام ټول لیډران داغ تحسین او داغ تعریف بیانوي او خصوصا د افغانستان په مسله کې داغ چې کم کردار او داغ کم اخلاص او د هغه کم مینا وا نو هغه ستاسو د وړان دی هغه پټ نه ده د جنرل ضیاء الحق مرحوم سره د مجاهدینو د مهاجرینو د علماو د مشایخو او د مدارس اسلامیه د طالب علمانو د کونډو رنډو او مسکینانو محتاجانو مینه په دې وجې باندې نه وه چې هغه د پاکستان یو بهترین جرنیل و د هغه سره مینه او محبت دا صرف په دې وجې باندې نه وه چې هغه د پاکستان صدر و د هغه سره د دې ولس مینه او محبت صرف په دې وجې باندې نه وه چې هغه په ایشیا کې یو بهترین خطیب او مقرر و بلکې د هغه سره مینه او محبت عزیزانو هغه صرف او صرف په دې وجې باندې وه چې د هغه د اسلام سره مینه وه د شیخ سعدي علیه الرحمت یو مقوله ده فرمایي وی گوهر اگر در خلاب افتد هما نفیس است و غبار اگر به فلک رود هما خسیس است وی ملغلره که دا په خټه کې پریوځي نو بیا هم هغه شان قیمت لري د هغې قیمت او د هغې وزن کې کمی نه راځي او ګرد و غبار که اسمان ته ورسیږي هغه شان خسیس او بې قیمته وي جنرل محمد ضیاء الحق صاحب که ژوندی و هم قیمتیې ډېر زیات و د مسلمانانو سره او که د ځمکې نه لاندې لاړ نو قیمت یې نور هم زیات شه عزتمندو مونږ په دې ملکې د هغه ته د قدر او د عزت په نظر باندې صرف په دې وجې باندې ګورو چې هغه د عالم اسلام یو فرزند عظیم او زه دا وایم چې دې وخت کې عالم اسلام ته ډېر لوی نقصان ورسېد ډېره لویه خلا پیدا شوه زما محترم زما معظم زما مشر رور مجاهد مولانا نصر الله منصور سے هغه د خپل جذبات و اظهار هغه صحیح طور باندې وکړه چې یقینا اسلام چې دی دا په چا باندې موقوف او منحصر نه دی لیکن عزیزانو افراد چې هغې رګ رګ کې د اسلام مینه ننوتې وي نو د هغه قربانۍ د هغه هغه ایثار د هغه هغه اخلاص هغه هیرول نه دي پکار بلکې مونږ ټولو ته الله تبارک و تعالی دې توفیق راکړي چې مونږ د هغه په نقش قدم باندې روان شو وروڼه حقیقت دا دی چې په دې سرزمین پاکستان کې مونږ ډېر سربراهان لیدلي دي لیکن چا د اسلام نوم دی اخیستی بلکہ اسلامی نظام دا پارا اغیر رکاوٹ جوڑ شوئے دے سن بہا سکی دا صبح سرحب دا علماء یا وفر مولانا عبدالباقی صاحب آغا وقتی وزیرو دا پنجاب پا دورہ باندے ہو لے گئے زہر وفد کیوں دا مصر سفیر سر واپس نہیں کی اسلام آباد کے مجھے ملاقات ہو دا ہمیں نا دعویٰ چې اے علما زه تاسو ته دا وایم نن په مخ د ځمکې باندې تمام سربراهان اسلام ته وګورئ څومره چې د اسلامي ممالکو سربراهان دي